نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير. دسویں پارے کا رکوع نمبر چار ہے، جو آیت نمبر 49 سے 64 تک ہے. سورة الانفال، پارا نمبر 10، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 59 to 64. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. سبقو، کہ وہ سبقت لے گئے، یعنی آگے بڑھ گئے. انہم، بے شک وہ، لا یعجزون، نہیں عاجز کر سکتے. وعدو، اور تیار رکھو. لہم، ان کے لیے. ما استطعتم، جو استطاعت رکھتے ہو تم. من قوتم، قوت میں سے. ومن رباط الخیل، اور باندھنے میں سے گھوڑے. ترہیبونا، تم ڈراتے ہو. بھی ساتھ اس کے. عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو. وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو. وآخرین، اور کچھ دوسروں کو. من دونہم، ان کے علاوہ. لا تعلمونہم، نہیں تم جانتے ان کو. اللہ، اللہ تعالی. یعلمہم، جانتا ہے ان کو. وما تنفقو، اور جو تم خرچ کرو گے. من شیئن، کوئی بھی چیز. یا کچھ بھی. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یوفا الیکم، پورا پورا دیا جائے گا تم کو. وانتم، اور تم. لا تظلمون، نہ ظلم کیے جاؤ گے. وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ مائل ہوں. لِلسَّلْمِ، سلامتی کی طرف. فَجْنَحْ، تو تم بھی مائل ہو جاؤ. لہا، اس کے لیے. وَتَوَكَّلْ، اور بھروسہ کرو. عَلَى اللَّهِ، اللہ پر. انہو، بے شک وہ. ہوا وہ. السمیع، جو سننے والا ہے. العلیم، جو بہت جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُ، اور اگر وہ چاہیں. اَن يَخْدَعُوكَ، کہ وہ دھوکہ دیں تجھ کو. فَإِنَّا، تو بے شک. حسبك الله، کافی ہے تجھ کو اللہ. هو الذي، وہ اللہ، وہ ذات ہے. ایدک، جس نے تائید کی تیری. بنصرہ، ساتھ اپنی مدد کے. وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ذریعے. والف، اور الفت ڈال دی. بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان. لو انفقتا، اگر تم خرچ کرتے. ما فی الارضی، جو زمین میں ہے. جمیعا، سارے کا سارا. ما الفتا، نہ تم الفت ڈال سکتے تھے. بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے. الف بینہم، الفت ڈال دی ان کے درمیان. انہو،